Saudijska vlada zarobljava muslimane. Ha? Kako je to moguće? Kako se može desiti da Samir zarobi Izeta? Ko bi od nas dvojice bio u pravu ili ne? I opet nađeš Nikogoviće. Traže, pa nisu svi isti. Pa nismo ni rekli da su svi isti. Bandito si jedni. Specijalisti za izvrtanje riječi. Konstruiš u priču, pa ubacuju šta im odgovara. Specijalisti. A da stanemo u obranu tog šeha, to nam je obaveza. To nam je, ono je naš menheđ. Šeh im jasno govori. Da trgovina koja se sklopi sa Allahom, nema tu igre. Nema tu igre. To je ta trgovina. Pa nismo ovo, pa nismo. Pa šta smo? Pa ne možemo, pa šta možemo? Šta možemo ako ne možemo pozivati? Šta onda možemo? Možemo biti mulci i gli. E nećemo. Nekako nam to ne paše. Priroda ove vjere ne dozvoljava da budeš truhlo. Ne da ti vjera. في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما صار. Ko hoće da vidi da li je to Allahova trgovina, nek se samo napravi sebi listu. Da li on radi ono što Allah stavio u kupo prodajnom ugovoru? Zapirdeo! Da li si ti pod tim i tim tačkama, a uzvišeni nije nas ostavio da mi ne znamo koji je sto. Jel da? Stavovi i tačka. I hadisi koji govore o tome, jel da? Ovo, vaša opskrba je ispod cijeni vaši sad. Vaša opskrba je ispod cijeni vaši sad. Pa uđene se dosta mu je iskušenja na dunjalku. Sjevanja sad. Došao sam sad, sad jo. Ne, došao sam sad. Muljanja, mudrošću. I vidi gdje smo došli. Gledaj ruku smo dogurali. Igraju se sa umetom ko mačka s višom. Ovo hoću ufatiti, ovog neću ufatiti. Ovom radim šta hoću, ovom ne moram. Igraju se ko mačka s višom. Ali neće Allah mi, ne da Allah da se ugasi njegovo svjetlo i neće se ugasiti. Moramo i razdobostiti. Uvaladi ertele rasulehu bil hudao edini l'haq. Ne uzhirehu ala dini kulihi. Velahu kerihel mušrikovu. Koliko god to ne bilo polje mušicima. A ti sa njima hoće da sklopiš pak po uzdizanju Allahove riječi. Da bi nama valjao ti od uzgoda. Staš mi valja? Prvo da ne mreš sebi valja. Kad uđeš onda ide ponovo darura. Kad krene prva sedmica opet ide darura. Sve darura. Sve nužda. Najbolje je da se ti dobro snuždiš. كم من غارب نتوعده كم من غارب نتوعده Današnji mimberi cvile i kažu silazi s mene. Silazi s mene nesreća jedna. Allaha mi braćo. Zna šetan dobro šta je mimber. Da se širom svijeta muslimanskog prije svega samo 10 minuta dadne dajama i muđahidima da progovore s mimbera. Da progovore samo 10 minuta omladina jedva čeka. هيا بنا عبرتي سليمي يا فارق سراه محلى غزي ما راحت فيه محلى غزي ما راحت فيه هيا بنا عبرتي

Fako je, nije tako, lažiš, fako je. Hajde, kada lažiš. Je, pa sad su vremena drugčija. Jesu, vidim, ptice padaju mrtve na zemlju. Viš da su drugčija. Viš kakvi ste. Još malo pa će nam zmije izlaziti. Samo čapi čovjek, kada je čovjek nestao. Nestao, nema ga. I treba da nestane. Šta će džaba ovdje? Ne mogu se ništa dogovoriti. Kako ovi tako, vi kako se mi možemo dogovoriti? Ha? Je viš da se može ume dogovoriti? Vrlo jednostavno. Štima li ti ovo? Ne štima, napolje. Ja mu se šta dogovaram? Jer nije ovo da se dogovaramo. Prihvati ili ostav. Izlazi napolje. Šta, izlazi napolje? Eto, odmah se dogovorimo. Pa ja, pa vi, vi čepate džemat, vi ste bili. Pa ako smo bili džanjela, čepamo džemat. Izlazite napolje, kad smo izlazili, opet čepamo džemat. Eto. Kućemo sad. Ko sad da odemo da vas ne čepamo, ha? Cijepamo, cijepamo i vas, i treba vas cijepat. Jel da je ono, i treba vas cijepat. Zločinci jedni. Uzvišeni kaže dalje. Ja ima ladine amenu kunu ansaru Allahi kemak. Kala Isa ibn Merjem. Isa ibn Merjem el havarijine. Lil havarijine min ansari ila Allah. Kaže uzvišeni. O vjernici, pomozite Allahu u vjeru. Gledajte ovo. Kao što su učenici rekli, mi ćemo Isa a.s. pomoći Allahovu vjeru. Kad je Isa sin Marijem pitao, hoćete li me pomoći? Allah radi. Aha, vidi, Allahovu vjeru, Allah radi što je pomoći. Kad rekli su, nek su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi, kaže, oni koji su povjerovali protiv neprijatelja, njihova pomogli i oni su pobjedili. Vjerujemo mi, braću moja, našim gospodari. Subhano. Allah kaže, pobjeđite si vam. Pobjeđete. Svatate. To je samo da vjeriš. Kako ne vjeriš, onda si čafir. To je stija. Znači, pobjeđe sigurno. Kaže gospodar. To su ajti gospodara naši. Nije iz glave ništa. On kaže, hoćete pomoć, Allaho vjeru. Hoćete pomoć. Ovo vjernici, hoćete pomoć? Hoćemo. Hajde pomozite. Pobjeđete. Ali Allaho vjeru. Gledajte, ne da Kur'an prič nikako, Allahu ekber. Zaista je Allahu govor, najstrani govor. Ne da prič, ne možeš, nema teoretske šanse. Hoćete pomoći, nije to vjeru. Pa bi onda ovi došli, jel da? Filozofation. Iz Saravešnje, onda oni. Iš kaže, islamska filozofska akademija. Uff, mašallah. Sam sebe ne razumijem. Kad hoće popit kahu, njih dvojica, ovaj misli da on traži šraf cige, toliko mu izvjelje. Gdje mi jedno eksplicite kao? Što si rekao? Gdje mi kao napad, tu riješ, stav tu, filozofira. Yes. Srednji put. Uzvišeni kaže, hoćete pomoć Allahovu vjeru. Šta ćemo sad? Hajmo sad samo nabrajati. Jel kamata dio Allahove vjere? Neće moj Allahove vjere. Jel mi je? Nije. Što šutite ljudi? Kada je jel ovo, jel ovo, jel ovo? Da nabrajamo? Nije. Šta ćemo onda pomoć? Kako ćemo pomoć Allahovu vjeru s time? Sa novotarima? Jer nije to samo sa novotarijama. Ne, nema filozofije ovdje. Jer ti pomaganjem novotara pomažeš i šta? Novotariju. Pomažeš da ona bude što ljepša, da bude primamljivija, da bude eksplicite, jel' ne? I ti još zadnješ koji markic, evo. Nek ima Mustafa da mora u Ameriki, 180 letova godišnje. Da mora, mene, ne još mene tam prikazi, nisam ja tvoj. Allah mi ja s tobom ništa, viš? Pokaži islam. Pokaži islam kakav je od Tibeja na smrt odmah. Allah mi. Samo nakim kakav je. A govori o balonu, a njemu, sve jedno. Ovo, pukni, on neće ni pukni. E, vam. Pukni će vam pukni. Žiraj mi se ništa. Zato uzvišeni kaže, hoćete li pomoć Allahovu vjeru. Allahovu vjeru. Ništa drugo. Sve što nije Allahova vjera, kako ćeš pomagat? kako? I kako ćeš pomagati Allahovu vjeru grijesima? Ti si momentalno prekršio ugovor sa Allahom te bareke o tala. Odmah si skrenuo, jer ti smatraš, ne uzubila tako radi, da grijehom moraš doći do šerijata. Ama ljudi, dajte, jer sam ja možda lud i ne znam šta govorim. Jel moguće grijehom doći do šerijata? Ljudi, vola. Kako je to izvodljivo? Ako je moguće, pa daj da se vraćamo na binu ponovo. Vićeš kad okupim 10.000 ljudi u dvorani odmah. Osviraš im jednu, dvije, onda kaže, pustiš na vozilu. Instrument. I onda, sačekajte, samo da vam dersa malo spucam. Ja kaže, jes bila dava, sinoć. Možda zamislite Ebu Bekra s gitarom. Ha? Hala Ebu Velida, radijalo Anuma. Možeš i zamisliti. Jo, jo, možeš, možeš. Jest. A sa onom što kad zasvira, više ne mora, ona ništa više ne čuje. Ona kad zasvira, samo kaže fiu. Gotovo, više ništa ne čuje. Tanko svige. E, tanko, nije tanko, tanko. To je tanko, ja rekao. E, jest. Valahi, braćo. Valahi je ljepota živit u ovoj usavršenoj vjeri i sa njom. Valahi je ljepota sa njom živit. Tačno ti prsa rasterećena. Obećao gospodar da neš biti ono, ne smiješ ništa vratiti, da izmišljaš propis da to opravdaš. Djabat, možeš ti hodat. Idi kome hoćeš, zato im treba i bogovi da im dozvole nešto, jel ne? Treba mu neko, še mogu ja, kaže, nije nikakav problem. Jes to haram, to jasno, ali ti možeš, ti ta jedna. Moj, kaže, muž je muzičar, on radi na jednom mjestu. Ču nakon će mjestu rad muzičar. I kaže, nemamo, to je jedini izvor prihoda. Šta mi ste, kako odgovara ovaj? Pa dobro, on trebao bi da pazi, ako je to jedino, da, šta će paziti u kafani? Na šta će paziti u kafani? Allah. Kad nemaš vidjeti na šta pati, kad uđeš gotovo, ti više ni na šta ne paziš. Sam si ti upazite. Gotovo. Sam se unarediš, imu nidiš. Ali more, jer je nužda. Mogu ja, kaže, ja radim, pa može li supruga? Da joj kupim auto i vozački, može, može, to je nužda. Čuj, nužda, 2000 eura imaju platu oboje. Šta ćemo mi ovo? Kućemo mi. E, mogu sad djecu obdanište, može, nije problem. Sad bi trebali kupiti stan. Imamo dovoljno da možemo otplaćivati kredit. U nužde nam opet. Znate zašto su? Pa to je nužda samo zato što si s nužde. Viš da ti sama riječ nužda. Znači, sad si s nužde, mola. Viš da ne živiš lijepo. Sam si mukava, vola. Če tražiš nužda, nužda mi, nužda mi, pa vidiš da, vidiš da sam govoriš da si samo nužda. Džemat nužda. Nuždić. Moram, šta ću kažem, evo, eto šta ću. Pa dobro, to mi nemamo, Amre, ti naš nekakve potrebe, jel da? Ne radiš već jedno 18 godina. Zaboravim. Kako se tebi nije snuždilo da nešto unuždi? A ju kradi, unuzi, o ta će te kove. Manje je nekamata, hajde. Hajde. Ma, taj ima veze. I nemoj puno. Moraš samo do 1000 eura ukrasti. Hajde ćemo ti obe ruke osjećati. Najmanje moći da ćemo te polon čitavog. Lopove, jedan. Krast. Ja? Što ne moglo? A bolje će igrat nekamata, diga. Hajmo sad ono, analogiju, onu, šitansku. Bolje ovo nego, kaj bolje mu je to nek da je ovo, u kod te pitaš šta je bolje. Isto ti kažeš šta je bolje, šta nije bolje. Silazi odavsle, bolan, tebe rabija to sve ostaviš. Ostavi sve i silazi. Najbolje ono što Allah propisao i rekao da uradiš. I šta ti sad, ti kažeš među dva znaš za ver manje. To šedesko pravilo ima osnove. Ali zašto si ti prvo ušao u zlo? Ti prvo uđeš i kad uđeš onda pitaš, ima onda sa tri žene mogu raditi, ovdje samo sa jednom. Bolje ti sa jednom, nek sa tri. A ja? Logika. Prije ćeš sa jednom, nek sa tri. Tako to liži. Jer nemo, zašto? Jer nam je sve nužda. E to je ta trgovina koju smo sa Allahom davno prekrižili. To nema veze sa Allahom. Ko hoće da vidi da li je to Allahova trgovina, nek se samo napravi sebi listu. Da li on radi ono što Allah stavio u kupoprodajnom ugovoru? Za Firdevs. Da li si ti